کیا اور ساتھ ناشکر گزاروں میں کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے میں نے وہ کام کیا تھا وہ کام اس وقت اور تھا میں بے خبروں میں سے ففررت منکم بھاگ گیا میں تم سے جبکہ میں نے خوف کھایا تم سے پس بخشا مجھ کو میرے پروردگار نے حکم اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے اور کیا یہ ایک احسان ہے جو تو احسان جتلاتا ہے مجھ پر کہ تو نے غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو. ابتدائی آیتیں قرآن کریم کی حقانیت اور تسلی کے مضمون پر اجمالی طور پر مشتمل تھی اور پھر اللہ تعالی نے یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اصل مقصد یہ اصول دین یعنی توحید اور ایمان کی دعوت ہے. اس دعوت کے لیے اللہ تعالی نے یہاں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اور اس واقعہ کو یہاں سے ہی تبلیغ کے مقام سے شروع کیا ہے اور کسی صورت میں ابتدائی واقعات پہلے بیان کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بچپن میں واقعات پیش آئے سورہ قصص میں ان کو شروع کیا ابتدا سے اور یہاں تبلیغ کے سلسلے میں اور توحید اور ایمان کی طرف دعوت دینے کے سلسلے میں یہاں سے واقعہ اللہ تعالی نے شروع کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور پھر حکم ہوا کہ ظالم اور سرکش قوم کے پاس جاؤ اور میرا پیغام ان کو سناؤ. یہاں ہی سے اللہ تعالی نے اس بات کو شروع کیا ہے. وہ بات قابل ذکر ہے جب کہ پکارا تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ جاؤ تم ظالم قوم کے پاس یعنی فرعون کی قوم کے پاس. اللہ نے ساری قوم کو ظالم کہا کیونکہ اس کے وزیر وزراء اور خود فرعون تو مستبد اور سخت جابر ظالم بادشاہ تھا اور اس کے جتنے بھی اقربا رشتہ دار دوست احباب وغیرہ سارے ہی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے تھے اور اس کی تائید کرنے والے تھے. اس لیے ساری قوم کو اللہ نے ظالم کہا. کہیں کسی قوم کا ذکر ہے تو غرور کے ساتھ ساری متکبر سے کوئی بھی ان میں انسانیت والا نہیں تھا اور کہیں اللہ تعالی نے قوموں کے جہاں احوال بیان کیے ہیں تو ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کی قوم کا جہاں ذکر کیا قوم امین ساری قوم اندھی تھی وہ ہدایت والا کوئی بھی نہیں تھا ساری ہی اندھی قوم. اسی طرح یہاں فرعون کے بارے میں کہ فرعون اور اس کے تمام حوالی موالی جتنے بھی تھے اس کی قوم برادری سارے ہی ظالم تھے کہ جو فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے جو وہ کہتا تھا وہی کرتے تھے سب کی پالیسی وہی تھی. اس لیے ساری قوم کو ظالم کہا گیا. اور آگے سورہ مومن میں آتا ہے کہ فرعون کی قوم میں ایک آدمی آل ایمان تھا وہ بھی اپنے ایمان کو چھپاتا تھا پھر اس کے ساتھ بھی بدسلوکی کی انہوں نے. مومن آل فرعون جس کے نام پر سورہ مومن ہے لاکھوں آدمی ہیں اور ان میں ایک آدمی آل ایمان ہے یا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایماندار ہی نہیں ہے اس برادری کے اندر. تو فرمایا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ جس وقت نبوت عطا فرمائی اللہ تعالی نے راستے کے اندر سفر پر جاتے ہوئے اسی جگہ حکم ہوا کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس یعنی فرعون کی قوم کے پاس اور ان کو جا کر کہو کہ وہ ڈرتے نہیں، خدا کا خوف نہیں رکھتے، خدا کی ناراضگی اور اس کے غصے سے ان کو ڈر نہیں ہے، وہ ان کو چل کر میرا پیغام سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو اس سلسلے میں رکاوٹیں بن سکتی تھی یا جو ان کو کچھ کمزوریاں نظر آ رہی تھی، اللہ تعالی کے سامنے اس کی درخواست پیش کی۔ قال ربینی اخاف ان یکذبون، پروردگار میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، ان کے حالات، ان کی نفسانی کیفیات، ان کے تمام اخلاق، کردار سب وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے عرض کیا اللہ کے سامنے کہ پروردگار مجھ کو خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان بھی اچھے طریقے سے نہیں چلتی، زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی، بولتے وقت کچھ ذرا بوجھ سا معلوم ہوتا تھا، اور پھر اللہ نے فرسل الی ہارون، پروردگار میرے بھائی ہارون کی طرف بھی پیغام بھیج۔ دوسری جگہ زیادہ تفصیل موجود ہے کہ ہوا افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان زیادہ فصاحت والی ہے۔ اور پھر جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا معاون بنا دے میرے بھائی کو اور اس کو بھی اس پیغام کے اندر شریک کر دے۔ کہیں آیا رد ان یصدقنی، وہ میرا پشت پناہ ہو، تصدیق کرنے والا، جہاں میں بات کروں، تقریر کروں تو وہ تائید کرنے والا ہو۔ رد ان یصدقنی، رجان کا معنی پشت پناہ اور معاون ہو۔ اور کہیں وزیر بنایا، وزیر کا معنی ہی معاون ہوتا ہے، جو حاکم کو مختلف چیزوں میں مدد دیتا ہے وہ وزیر۔ یہ بھی میرے گھر والوں میں ہارون کو میرے ساتھ شریک کر دے، ایک تو یہ بات۔ دوسری صورت میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے، اور یہ کہ میری زبان میں لکنت ہے، اس کو کھول دے اتنا کہ میری بات سمجھ سکیں لوگ۔ دونوں باتوں کو اللہ نے منظور فرمایا، ہارون کو بھی ساتھ شریک کر دیا، وزیر بنا دیا، ان کا معاون بنا دیا، اور نبوت اور رسالت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کو بھی اتنا کھول دیا۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھنے لگیں۔ فرمایا اوتی تسولا کا، یا موسیٰ تیرا یہ سوال قبول کر لیا گیا۔ دونوں باتیں ہوئی، زبان کو بھی کھول دیا، وہ جو گرانی اور لکنت سی معلوم ہوتی تھی اس کو بھی اللہ نے دور کر دیا، اور ہارون کو بھی معاون بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ذکر کی کہ پروردگار، ان فرعونیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، اور مجھ کو خوف ہے کہیں وہ مجھ کو قتل ہی نہ کر ڈالیں، دعوت اور تبلیغ سے پہلے کہیں وہ میرا کام ہی نہ ختم کر دیں۔ کیونکہ ان کا ایک الزام بھی مجھ پر ہے کہ میں نے آدمی کو قتل کیا ہے، ان کے آدمی کو، وہ بھی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ تجھ کو قتل کر دیں اور تم پیغام نہ پہنچا سکو، تبلیغ نہ کر سکو، ایسا نہیں ہے۔ ارشاد ہوا فذهبا، دونوں جاؤ، تثنیہ کے صیغے سے، ہماری نشانیاں لے کر۔ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات، خاص نشانیاں دو، عصا اور ید بیضا عطا فرمائے تھے، یہ بڑی نشانیاں تھی، تو فرمایا ان کو لے کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں، جو بھی بات ہے وہ میرے علم میں ہے، جو بھی بات پیش آئے گی وہ سب میرے علم میں ہے، تم کچھ خوف اور ڈر محسوس نہ کرو اور ہماری نشانی کو لے کر جاؤ۔ اور جب چل کر ہمارا پیغام لوگوں کو سناؤ، اور دونوں جاؤ فرعون کے پاس. سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرعون اور ملائے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور دوسری سورت میں موجود ہے چل کر تبلیغ کرنا، قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. نرمی سے تبلیغ کا طریقہ نرمی سے ہی ہوتا ہے، درستگی نہیں. سختی وہ مقام تعزیر ہوتا ہے، تبلیغ کا مقام نرمی. نرمی سے بات کرنا تاکہ اس کے ذہن میں کچھ بات آئے اور وہ سن سکے. اللہ نے پہلے ہی اصول بھی بتلا دیے. تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور دونوں کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے، خود بخود نہیں آئے. پروردگار جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے قاصد ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا پیغام لے کر آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی مرضی سے آئے ہیں یا کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں. رب العالمین نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا، اس کا پیغام لائے. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، تفصیلات سب ذکر نہیں کی جاتی. سب سے پہلے وہاں جیسا کہ سورہ نازعات کے اندر ہے، فرعون کے پاس جاؤ، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فرعون سے سب سے پہلے یہ کہو کہ اے فرعون، کیا تمہارے اندر کوئی خواہش ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، میں تمہاری رہنمائی کروں، تم کو پاکیزگی حاصل ہو جائے، شرک کفر کی گندگی سے باہر نکل آؤ. ایمان کی دعوت پہلے تھی، اس کا ذکر نہیں کیا ہے. جمال ہے یہاں صرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اور انہوں نے جس طریقے سے خدا کا پیغام پہنچایا، اس بات کا ذکر ہے. ساری تفصیلات ایک جگہ ذکر نہیں کی جاتی. تقریباً 46 مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر ہے، بہت سی صورتوں کے اندر مختلف طریقوں سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہاں یہ خدا کا پیغام پہنچانا، دونوں کا وہاں جانا، تو یہاں یہ بات ہے. وہ بات پہلی تو وہ بات تھی کہ دعوت توحید دی تاکہ پاک ہو جا اور خدا کا خوف پیدا ہو جائے تمہارے اندر. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، یہاں اس دوسرے مطالبے کا ذکر کیا ہے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام اور فلسطین تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خاندان کے لوگ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر کے اندر جا بسے تھے. وہ 72 آدمی تھے یا کم و بیش جتنے جو یوسف علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے، عبرانی، اسرائیلی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لوگ. لیکن درمیان میں کئی سو سال کا عرصہ گزرا. یہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تقریباً 500 سال درمیان میں، 450 سال کا عرصہ درمیان میں گزرتا ہے. وہ 72 آدمی جو آئے تھے مصر میں رہتے پھلتے پھولتے ہوئے، یہاں سے جب یہ نکلے تھے مصر سے تو 6,70,000 آدمی تھے بنی اسرائیل، جنہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا تھا اور صحرا سینا گئے تھے. اب یہ اتنی تعداد ہو چکی تھی، اور اللہ تعالی کا منشا یہ تھا کہ شام و فلسطین میں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے، ان کا جو اصلی وطن ہے اسی میں ان کو پہنچایا جائے تاکہ یہ صحیح طریقے پر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور فرعون کی غلامی میں جو مبتلا ہو گئے تھے اس سے ان کو نکالا جائے. اس لیے یہ مطالبہ کیا، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو بھیج دے، آزاد کر دے، ہم ان کو لے کر اصلی وطن میں چلے جائیں. یہ آزادی کا مطالبہ. فرعون نے یہ باتیں سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پلانی شروع کر دی، اور کہنے لگا الم نرب کا فینا ولیدن، کیا تو وہی تو نہیں ہے جس کو ہم نے بچپن کے اندر پرورش کی تھی تیری، اور اپنی عمر کے کئی سال تو ہمارے درمیان ٹھہرا، 30 سال، 21 سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے تھے مدین کی طرف، 10 سال مدین میں رہے، اور پھر 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اب 40 سال کی عمر میں ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام، 30 سال کا بچپن کا زمانہ بھی سب فرعون کے گھر اور اس کی ساری یعنی توجہ کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ابتدا سے، وہ ابتدائی دور کا مرحلہ اللہ نے سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا ہے، تو اپنی عمر کے کئی سال تو ہمارے درمیان رہا یعنی 30 سال تک، اور پھر تو نے کیا اپنا وہ کام جو تو نے کیا، تو ناشکر گزاروں میں سے تھا، کافرین کو پھر ناشکر گزاری کا معنی دیتا ہے، یعنی ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو نے، وہ اس کا حال بھی آگے قصص میں اللہ نے بیان فرمایا اور دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا بے شک فالتوہا میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت، اور میں من الظالین بے خبروں میں سے تھا. زال کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، وہ معنی نہیں ہے، گمراہ کا معنی، اس کا معنی حیران، سرگردان، پریشان اور بے خبر بھی ہوتا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا وہاں حیران اور سرگردان کا معنی دیتا، آپ کو ہم نے سرگردان پایا، یہ نہیں کہ گمراہ پایا، گمراہ تو نہیں تھے. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام میں بے خبر تھا، بے خبروں میں تھا، ازال کا معنی یہاں بے خبری والا. تو بعض کہتے ہیں زال کا معنی خطا کرنے والا، مولانا شیخ الہند تو چوکنے والا کہیں، خطا ہوئی، اقرار کیا کہ خطا ہوئی، لیکن زال کا معنی بے خبر تھا، یہ بے خبری والا معنی جو اکثر مفسرین اس کا ترجمہ بے خبری سے کرتے ہیں، یہ زیادہ درست ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو مارنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. قتل کیسے ہو؟ قتل تو ارادے سے ہوتا ہے، ارادے سے آدمی کسی کام کو کرتا، وہاں تو یہ بات ہی نہیں تھی، قتل کرنے کا تو سلسلہ ہی نہیں تھا، نہ نیت تھی نہ ارادہ تھا، وہاں تو تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ایک مسکین آدمی اسرائیلی فریاد کر رہا ہے کہ بھئی مجھے یہ مار رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھڑاؤ اسے. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ فرعون کے ہاں وہ قدر و منزلت سے رہتے تھے، وہ شہزادوں کی طرح تھے، فرعون کے گھر میں پرورش پائی، وہی ویسا ہی لباس پہنتے تھے، ویسے ہی سواری کرتے تھے، شاہی خاندان کے ایک آدمی سمجھے جاتے تھے، اور پھر جوان تھے اور باروب تھے اور طاقتور تھے. تو اس اسرائیلی نے فریاد کی کہ یہ مجھے مار رہا بلا وجہ، خدا کے لیے مجھے چھڑاؤ اس کے ہاتھ سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چھڑایا. ایک دن بھی یہ واقعہ پیش ہوا، دوسرے دن، یہ دوسرے دن واقعہ ہو، دوسرے دن غصے میں تھے اور اسرائیلی پر بھی غصہ کیا تھا کہ تو ہر روز الجھتا ہے، کیوں الجھتا ہے لوگوں سے، اور پھر آگے بڑھے کہ وہ اس کو پکڑ کر چھڑائیں، وہ طاقتور تھا، کمزور کو مار رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑھ کر اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور ایک مکہ اس کو مارا، وہ مکہ ایسا مارا کہ وہ اس کو تھام نہ سکا، مکہ زیادہ طاقت والا تھا، انہوں نے زور سے مارا، اور مقصد صرف چھڑانا تھا کہ یہ الجھا ہوا ہے، غریب کو مار رہا ہے، اس کو چھڑا دینا چاہیے. تو بات سے تو مانتا نہیں تھا وہ بھی، ہٹ جاؤ چھوڑ دو، یہ تو بات نہ ہوئی. تو بڑھ کر انہوں نے آگے اس کو ایک گھونسا رسید کیا، وقذہ موسیٰ، وہ مکہ ایسا مارا کہ بس وہ دم ہی دے گیا اس. اب پھر وہ اس بات کا چرچا شروع ہوا، اور پھر وہ اس اسرائیلی کے ذریعے کچھ اور بھی وہاں آدمی ہوں گے جنہوں نے کوئی بات سنی ہوگی یا کوئی ایسی بات ہوگی, اس کا چرچا ہو گیا, پھر اخیر وہ یہ پتا چلا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام, وہ سارا واقعہ آگے موجود ہے. تو زال سے مراد ہے بے خبر. مجھے اس کا تو علم نہیں تھا کہ اس نے مر جانا ہے, مکہ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. بے خبری کی حالت میں یہ بات ہوئی ہے. قصدن تو میں نے نہیں مارا, کیونکہ میں قتل کا ارادہ کرتا تھا, ایسا تو تھا نہیں. اور پھر فرعون کی سخت مزاجی اور اس کے جبر و استبداد اور ظلم کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام کو جب اطلاع ہوئی اور ایک خیرخواہ آدمی نے ان کو کہا کہ جان بچانے کی کوشش کرو, میٹنگ ہو رہی ہے, پتہ چل گیا ہے کہ وہ آدمی جو مارا گیا تھا وہ بھی آفیسر تھا, عہدیدار تھا سرکاری, بڑا آدمی تھا, زیادتی کر رہا تھا, اس لیے مشورہ کر رہے ہیں کہ پکڑ کر موسیٰ کو قتل کر لو. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے ایسے موقع پر بتلایا کہ وہ اسی وقت یعنی اپنی جان بچانے کی کوشش کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہی مصر سے نکل گئے اب جان بچا, اور رخ ان کا مدین کی طرف پڑ گیا. ادھر مدین تھا, 8-10 دن کا پیدل سفر کرنے کے بعد کہیں مدین میں وہ پہنچے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ, تو میں بھاگ گیا جب میں نے خوف کھایا, تو پھر اللہ نے وہب علی بخشا مجھ کو حکم, یعنی علم اور نبوت عطا فرمائی خدا تعالیٰ نے. حکم سے مراد ہے نبوت, فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی. وجعلنی من المرسلین, اللہ نے رسولوں میں سے بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی, ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے رسول بنایا. موسیٰ عظیم المرتبت تھے, کتاب ان پر نازل فرمائی, لیکن وہ بھی رسول تھے اور خدا کے نبی تھے, ہارون علیہ السلام بھی. اور مجھ کو رسولوں میں سے بنایا, اللہ نے مہربانی, اور اس واسطے میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کے حکم سے. باقی تم نے جو احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تمہاری پرورش کی, تو یہ ایک احسان ہے جو تو احسان مجھ پر رکھتا ہے. ساری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا, تو یہ احسان ہے ایک آدمی کو پال کر کے یہ ساری قوم کو غلام بنا لینا اور ان سے بگاڑ لینی اور مشقت کے کام لینے, یہ کہاں روا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا رکھا, تو میری پرورش بھی تو حقیقت میں ظلم کی وجہ سے تھی, وہ کوئی خوشی سے تھوڑی پرورش کی تھی. وہ تو خدا کا حکم تھا کہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے پانی کے اندر بچے کو پھینک دیا تھا, تو خدا نے حیرت انگیز طریقے پر اس کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا. والقیتو علیک محبتا منی, اللہ کا فرمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے محبت ڈال دی, جو بھی دیکھتا تھا ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھ, فرعون نے بھی دیکھا تو محبت کی نگاہ اس کے اندر بھی آ گئی. پھر یہ ہے کہ ان کو خدا نے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لینا تھا, فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے ان کے ذریعے ختم کرنا تھا, اس لیے اللہ کی سکیم کام. تو میرا پالنا تو ظلم کی بنا پر ہوا, کہ ظلم سے بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے یہ ساری کارگزاری کی گئی. اور اگر ایک آدمی کو پالو اور ساری قوم کو غلام بناؤ, یہ کہاں روا اور جائز ہے. بنی اسرائیل نے فرعون کے دور میں بڑے مظالم سے بے پناہ بہت ہی ظلم اور ستم انہوں نے برداشت کیے ہیں اور صبر کیا, آخر میں اللہ نے ان کے دشمن کو سب کو ہلاک کیا. تو یہ تمہارا احسان جتلانا بالکل ہی غلط ہے اور درست نہیں ہے. تم مجھ پر کیا احسان جتلاتے ہو, یہ تو تیرے ظلم کا نتیجہ تھا کہ تابوت میں اور صندوق میں بند کر کے مجھے والدہ نے دریا میں چھوڑ دیا, تو تیرے محل تک اس کی رسائی ہوئی, اور اب تم یہ احسان جتلاتے ہو. تم نے یہ نیکی کوئی اپنی طبیعت اور مزاج سے نہیں کی, یہ تو ایک حادثے کے نتیجے میں یہ بات تھی. اور اس احسان کی وجہ سے تم ساری قوم کو اگر غلام بناؤ تو یہ تو درست نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دو, چھوڑ دو, تاکہ یہ اپنے ملک چلے جائیں اور خدا کی عبادت آزادی سے کریں. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون وما رب العالمین, قال رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم موقنین. قال لمن حوله ولا تستمعون, قال ربكم ورب آبائكم الاولین. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين, قال فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين, ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. کہا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین. کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, اگر تم نے یقین کرنا ہے. تو کہنے لگا فرعون ان سے جو اس کے ارد گرد تھے, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمہارا بھی پروردگار ہے, تمہارے پہلے آبا و اجداد کا پروردگار. کہا فرعون نے بے شک تمہارا یہ پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ دیوانہ ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. تو کہنے لگا فرعون اگر تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا تو میں کر دوں گا تجھ کو قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کوئی کھلی چیز. تو کہنے لگا لاؤ اس کو اگر تو سچا ہے. پس ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو, پس اچانک وہ ایک اجدہا بن گیا کھلا, اور کھینچا انہوں نے اپنے ہاتھ کو, پس اچانک وہ سفید تھا بالکل دیکھنے والوں کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا واقعہ اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت دینے کے بعد یہاں اس سورت کی ابتدا سے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت نبوت اور رسالت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا, اللہ تعالی نے ان کا حل بھی سامنے رکھ دیا, اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے کر ان کا معاون بنا دیا, اور دونوں کو حکم دیا کہ تم دونوں بھائی جاؤ میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس چل کر کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اب خود نہیں آئے, اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی وحدانیت کو مانو اور اپنا تزکیہ کرو, اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر لو. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تان دینا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو بچپن میں ہم نے پالا تھا اور ہمارے درمیان بہت سا عرصہ اپنی عمر کا گزارا, پھر تم نے وہ غلط کام کیا, ناشکر گزاروں میں ثابت ہوا, ایک آدمی کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اقرار اور اعتراف کیا کہ واقعی وہ کام میرے ہاتھ سے ہوا تھا, لیکن بے خبری کے اندر یہ ہوا تھا, میرا ارادہ اور قصد بالکل اس کو مارنے کا نہیں تھا, اسی لیے خوف کی وجہ سے میں جب مجھے اپنی جان پر خوف ہوا تو میں تم سے بھاگ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، تو یہ اس کی مہربانی اور اس کا حکم ہے جس کے مطابق میں آیا ہوں، اور یہ جو احسان تم جتلاتے ہو کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، یہ کوئی احسان نہیں ہے، ساری قوم کو تم نے غلام بنا رکھا اور ان سے ذلیل کام لیتے ہو اور ظلم کرتے ہو ان پر، ایک آدمی کو جو تم نے پالا وہ بھی تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کے پالنے کا واقعہ پیش آیا، تم نے اپنی عقیدت سے یا محبت سے تھوڑا ہی پالا تھا اس مجھے، جو اتنا احسان جتلاتے ہو، اور اس کے بدلے میں ساری قوم کو تم نے نہایت ہی ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ اتنی بات جب موسیٰ علیہ السلام نے کی تو فرعون اس کے پاس ارد گرد اس کے حواری بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو فرعون نے کہا، اور یہ جتنا بھی سوال جواب ہے یہ فرعون کی ضد، عناد اور اس کی دشمنی اور اس کے تکبر پر مبنی ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا اور کہنے لگا کہ وما رب العالمین، یہ جو تم کہتے ہو کہ انا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ رب العالمین کیا ہے جو تم کہتے ہو کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں؟ تو اس طرح مغرورانہ طریقے پر اس نے یہ اعتراض کیا اور یہ سوال کیا، کیونکہ پھر دوسری جگہ موجود ہے کہ فرعون اپنے لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ تمہارا الہ تو میں ہی ہوں، تمہارا بڑا حاکم فرما روا، سب تمہارا کام میرے قبضے میں ہے، جو میری رعیت کے لوگ ہو، اور انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، تمہارا پرورش کنندہ ہوں، اور یہ بات تھی۔ لوگ کہنے لگا تم جو کہتے ہو یہ رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ اس طرح مغرورانہ طریقے پر اس نے سوال کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ رب العالمین وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم نے یقین کرنا ہے پھر یہ ہے، ارض و سما اور سب چیزیں جس کی تربیت میں ہیں اور جن کی پرورش وہ کرتا ہے، اگر تمہارے دلوں میں کوئی یقین لانے کی استعداد موجود ہے تو پھر رب العالمین تو وہ ہے جس کی یہ شان ہے اور جس کی یہ صفت ہے، جو ارض و سما کا رب ہے۔ تو فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا الا تستمعون، تم سنتے نہیں ہو، یہ کیا کہتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ رب العالمین کیا ہے، تو یہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہ بات فرعون نے جان بوجھ کر کہی تھی، حقیقتاً اپنے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ انکار کریں۔ رب العالمین کے بارے میں جو وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ما رب العالمین، یہ منطق چلاتا ہے، رب العالمین کی حقیقت بتلاؤ کیا ہے، وہ اس کی ماہیت اور حقیقت بتلاؤ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب کے اندر اللہ تعالی کی صفات کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ خدا کی حقیقت اور ذات کو کوئی معلوم نہیں کر سکتا، خدا کی ذات تو وراء الورا ہے، بہت بلند ہے، کسی انسان کے عقل فکر اور اس کے فہم میں نہیں آ سکتی، وہ اے برتر خیال و قیاس و گمان و وہم، بس ہر چی گفتاند و چنی دے مخاند ہے، ہر جو ہم نے لکھا ہے پڑھا ہے، اور عقل وام خیال، ہر چیز سے بلند ہے اس کی ذات۔ خدا کی ماہیت کو کوئی اگر معلوم کرنا چاہے، حقیقت وہ نہیں معلوم ہو سکتی، اللہ کی پہچان اس کی صفات سے ہی ہوگی۔ قرآن کریم میں یا احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اس کی پہچان کرائی گئی، بلکہ صفات کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے لا فکرت فی الرب، رب کے اندر، رب کی ذات کے اندر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی اس طریقے سے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے مصنوعات کا حکم دیا گیا، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے اندر غور کرو تو اللہ کی صفت سمجھ میں آئے گی، جب کوئی صفت کی تھوڑی بہت سمجھ میں آئی تو پھر خدا کی ذات کا تصور تمہارے درمیان قائم ہوگا، تو مصنوعات کے اندر غور کرنے سے اللہ کی صفت سمجھ میں آتی۔ تو اب یہ جو ارض و سما، جو یہ مخلوق ہے اور یہ مصنوع ہے خدا کی بنائی ہوئی، تو اسی سے اللہ کی صفت کو سمجھا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی طریقہ استعمال کیا کہ خدا تعالی کی صفت ربوبیت کا ذکر فرما، رب العالمین کون ہے؟ ارض و سما کا پرور، جس نے ارض و سما اور ہر چیز کو پیدا کیا اور حد کمال تک پہنچایا ان کو، اور جن کی وہ پرورش کر رہا، حد کمال تک پہنچا رہا ہر چیز کو، وہی رب ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس صفت سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، اس کی ذات یا اس کی ماہیت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، نہ انسان کی عقل وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، وہ وراء الورا ہے، ہر چیز سے بلند و بالا، وہ زمان اور مکان، مادے اور صورت سب چیزوں سے بلند ہے، یعنی کوئی اس کو اپنے عقل یا عوام سے نہیں سمجھ سکتا، اس کی صفت کو ہی سمجھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ وہ رب العالمین، وہ ارض و سما کا پروردگار اور جو چیزیں ان کے درمیان، تو لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا کہ ربکم و رب آبا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی پروردگار ہے، تم بھی مت سمجھو کہ ہم بغیر کسی کی پیدا کیے ہوئی آگے، تم بھی خدا کے بنائے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے ہو، اور تم سے پہلے دور میں جو تمہارے آبا و اجداد تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جو تم کو اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا اور ان کو سامان زیست اور سامان بقا اور سامان معیشت اور تمام چیزیں عطا کر رہا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اللہ کی صفت ذرا زیادہ اور وضاحت سے بیان کر دی تاکہ فرعون کے دماغ میں بھی چوٹ لگے ذرا، وہ کہتا تھا میں پروردگار ہوں، میں الہ ہوں، میں اپنے سوا تو کسی کو الہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ اپنے حواریوں کو بدظن کرنے کے لیے کہنے لگا، دیکھو یہ جو تمہارا رسول ہے نا، یہ پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ بالکل دیوانہ ہے، الیاذ باللہ، مجنون ہے یہ، تمہارے جو تصورات ہیں یا تمہاری جو معاشرت ہے یا تمہارا جو ذہن ہے اس کے خلاف یہ باتیں کرتا ہے، یہ بالکل دیوانہ ہے، الیاذ باللہ، ہمارے آبا و اجداد کی خبر لیتا ہے اور ہماری شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ ہم بڑے حاکم ہیں اور مختار ہیں اور یہ ہے، اور اس کا ذرا بھی وہ اس کو ہچکچاہٹ نہیں ہے، اور اس کا دماغ بالکل معطل ہے اور یہ دیوانہ ہے، یہ اپنے حواریوں کو بدظن کرنے کے لیے کہ وہ بدظن ہو، اس قسم کی بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اور فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق اور مغرب، تم تو یہاں ہی مصر کی حکومت کے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہو، پروردگار تو تمام مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، جو تمہاری سلطنت سے باہر ہے اور دور کے علاقے ہیں اور مغرب میں ہیں یا مشرق میں، ان کی بھی پرورش کرنے والا وہی پروردگار ہے، میں اس رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو، تم تو محدود ہو، ایک سلطنت کے اندر اتنے مغرور ہو گئے، تو میں تو کہتا ہوں مشرق اور مغرب، تمام مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا جو پروردگار ہے، اگر تم کو کوئی عقل ہے اور سمجھ ہے تو پروردگار وہ ہے۔ یہ ربوبیت کی صفت کی موسیٰ علیہ السلام نے مزید وضاحت کی، اور تاکہ فرعون کے ذہن میں جو بیٹھی ہوئی ہے اپنے اقتدار کی بات، اس پر بھی چوٹ لگے کہ مشرق اور مغرب تک تمام جگہ جس کا تصرف ہے وہ ہے پروردگار، تم تو ایک محدود خطے کے اندر رہتے ہو، تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور تم خود مخلوق ہو، تمہارے آبا و اجداد بھی مخلوق ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کی پرورش کیا ہے وہی رب العالمین ہے، مشرق اور مغرب سب کا پروردگار وہی ہے. جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی، حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بات کہے جاتے تھے اللہ کی قدرتیں بتانے کے لیے، اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کو ابھارتا تھا کہ ان کو یقین نہ آ جائے کہیں، اور ایسی الفل باتیں کرتا تھا. پہلے کہا سنتے نہیں، کیا کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ہماری شان و شوکت کا کوئی خیال ہی نہیں کرتا، یہ تو پاگل ہے. اور پھر اب موسیٰ علیہ السلام نے جب مشرق اور مغرب کا ذکر کیا کہ تمام جگہ جس کا تصرف ہے، جس کی ربوبیت ہے، پروردگار وہی ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، تو اب فرعون زیادہ غصے میں آیا اور اب وہ بلکنے لگا اور کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، اگر تو میرے علاوہ کسی اور کو الہ بنائے گا تو میں تجھے قید خانے میں ڈالوں گا، تجھے سزا دوں گا، مسجونین قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے میں تجھ کو بنا دوں گا. یہ اب موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی. فرعون نے صاف کہا مصر میں تو میں الہ ہوں، میرے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، کسی اور کو تم الہ یا معبود یا حاکم مانو گے تو میں تم کو قید میں رکھوں گا. مسجونین سجن قید خانہ، مسجونین قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے بنا دوں گا، قید کی دھمکی دی. موسیٰ علیہ السلام نے اب دوسری بات کی، قید کی دھمکی سے تو کیا گھبراتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، خدا نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ میں سنتا ہوں، میرے سامنے سب کیفیت، اور میری نشانیاں لے کر جاؤ. اب نشانیوں کو ظاہر کرنے والی بات آئی، اللہ نے دو نمایاں معجزے اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ جن کو دیکھ کر تمام مخلوق جو تھی ان میں دہشت پیدا ہوتی تھی. ایسی نمایاں دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا اگر میں کوئی تیرے پاس کوئی واضح چیز لے کر آؤں تو پھر بھی تو اپنے اسی خیال پر قائم رہے گا؟ ابھی سے تم نے قید خانے میں ڈالنے کی بات کر دی ہے، تم جلد بازی نہ کرو. اور اگر میں کوئی سری بات اور کھلی بات اور کوئی عظیم نشانی لے کر آؤں تمہارے سامنے پیش کروں تو کیا پھر بھی تم یہی بات کرو گے؟ اولو جے تو کب شین مبین، تو کہنے لگا اگر ٹھیک ہے، اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو لاؤ، اگر تو سچا ہے تو اپنی صداقت کے اظہار کے لیے پیش کرو کیا نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تو وہ حکم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں جو لاٹھی تھی تو فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جب پھینکی تو فیضا ہی صوبان مبین، ایک بڑا اجدہا بن گیا جس سے فرعون کے اوسان بھی خطا ہو گئے اور دہشت زدہ ہو گئے تمام جو درباری تھے اور جو لوگ تھے، کیونکہ اچانک ہی ایک ایسی بات کا ظاہر ہو جانا، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، آخر انسان ہے کتنا بھی مغرور ہو تو دہشت زدہ ہو گئے. اور پھر اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک بغل میں رکھ کر اس کو کھینچ کر نکالا تو سورج کی طرح چمک پیدا ہوئی، ایسا جیسا سورج چمکدار ہو. سورہ آراف میں من غیر سوئن، ایسا نہیں ہے وہ کو برس کی طرح سفید ہو گیا ہو، مبروس ہو، نہیں، بالکل جیسا کہ ایک بڑی واضح اور روشن حقیقت ہوتی ہے، چمکدار، جس سے روشنی کو دیکھ کر آنکھیں چندیا جائیں اور دہشت کھا جائیں انسان. ایسی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے ان کو پیش کیا. اب نشانیوں کو دیکھ کر تو فرعون میں اور خوف پیدا ہوا، دہشت پیدا ہوئی، لیکن چونکہ استعداد صحیح نہیں تھی فرعون کی.